Ես հրաձգությունների կանը, անձած շապատ ազատ հայրենիք իշխող կուսակցությունը հանդես է եկել Արցախում ծամանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ հայտարարությամբ։ Շուրջ 10 տարվա կենսագրություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հիմնական օրենքը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ծամանադրությունը, ասված է հայտարարության մեջ։ Այն ընդունվեց համաժողովրդական հանրակրելի արդյունքում, որով արտահայտությունը հիմնական օրենքի տեսքով կամ արտահայտությամբ ընդհանրացրեց, ամրագրեց իր ինքնորոշման անկախ պետականության կերպման անոտարելի իրավունքը, հստակեցրեց պետական իշխանության քաղաքական կազմակերպման ողջ սպեկտրը, ինչպես ամեն մի օրենք ծամանադրությունը ևս քարացած ավարտուն տեսքի բերված անփոփոխելի իրավական ակտ չէ։ Հասարակական հարաբերությունների հետ նետել զարգացումներն ու փոխակերպումները, ժամանակի մարտահրավերներին դիմակայելն ու ընթացքային հիմնախնդիրների օպերատիվ լուծումները կարող են հանգեցնել մի իրավիճակի, երբ դրանց անկաշկանդ առաջընթացին խոչընդոտում են թե օրենքները, թե ծամանադրությունը։ Մեր դիտարկմամբ այս տարիներին հանրային տրամադրություններն ու հասարակական կարծիքը, դրանցով և պայմանավորված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործող քաղաքական կուսակցությունների ու արտախորհրդարանական ուժերի տրամադրվածություններն ուղղորդվել են դեպի այն դիտակցումը, որ հասունացել է պետական իշխանությունն առավել արդյունավետորեն կառավարելու, ինքնակազմակերպելու համար ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների անհրաժեշտություն, մասնավորապես երկրի կառավարման գործում քաղաքական կուսակցությունների ձերի բարձրացումը, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին առավել ինքնավարություն ապահովելը, քաղաքացիական հասարակության լիակատար ձևավորումը, ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացումը և այլն դարձել են հրամայական պահանջ։ Քննարկելով օրակարգային այս հարցը, ազատ հայրենիք կուսակցության նախագահության նիստում որոշում կայացվեց դիմել մեր ժողովրդին ակտիվորեն մասնակցելու ժամանակական փոփոխությունների գործընթացին, ասված է հայտարարության մեջ։ Բարեկամներ, հիշեցնենք, որ Արցախում ժամանակական փոփոխությունների վերաբերյալ փետրվարի 4-ին խորհրդարանական ուժերի միջև խորհրդատվություններ են սկսվել, որը բաց է Արցախի մյուս կուսակցությունների համար։ Ադրբեջանը հրաժարվում է ճանաչել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, որը Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների ղեկավարների կողմից ճանաչվել է որպես հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքներից մեկը։ Այս մասին անցած շաբաթ շարունակում էին իրենց տեսակետներն արտահայտել թե հայ և թե օտարազգի վերլուծաբանները, անդրադառնալով փաստին, որ Ադրբեջանը Ղարաբաղյան հիմնահարցի կարգավորման գործում բացառապես տարածքային ամբողջականության սկզբունքն է վկայակոչում։ Պետք է նշել, որ Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի սկզբունքները հավասար նշանակություն ունեն և ԵԱՀԿ բոլոր մասնակից պետությունները, այսում և Հայաստանը ու Ադրբեջանը, համաձայնել են, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը պետք է հիմնվի ուժի չկիրառման, ազգերի ինքնորոշման և տարածքային ամբողջականության սկզբունքների վրա։ Կարգավորման հիմքում ընկածել է Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշումը պարտադիր իրավական ուժ ունեցող համարտահայտության միջոցով։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը դե-ֆակտո անկախացել է կյանքի կոչելով ինքնորոշման իր անոտարելի իրավունքը, համաձայն ԽՍՀՄ օրենսդրության և միջազգային իրավունքի նորմերի։ Արցախի ժողովրդի հանդեպ Ադրբեջանի ինքնիշխանության վերաբերյալ հավակնություններն անհիմն են։ Առաջնային է Արցախի ժողովրդի իրավունքների, այդվում ընտրելու իրավունքի, տեղաշարժի ազատության և ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման հրամայականը հանուն տարածաշրջանի բարեկեցության և մարդու իրավունքների հանդեպ հարգանքի։ Հայկական կողմն աջակցում է Մինսկի խմբի համանախագահության համաձայնեցված ձևաչափին, բայց մտահոգիչ է այն, որ Ադրբեջանը հարցականի տակ է դնում համանախագահ երկրների երկար տարիների փորձառությունն ու ջանքերը հիմնահարցի խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Պարբերական դարձած հարձակումները Մինսկի խմբի համանախագահության վրա ուղղված են հակամարտության կարգավորման դեմ և նպատակ են հետապնդում արդարացնել Ադրբեջանի կողմից համանախագահների առաջարկների մերժումը։ Մտահոգիչ է, Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարության մեջ կրոնական գործոնի շահարկումը, որ Ադրբեջանի ինքնությամբ ու կրոնական պատկանելությամբ պայմանավորված կողմնակալ մոտեցումների վերաբերյալ անհիմն մեղադրանքները վտանգում են հակամարտող կողմերի հասարակություններին խաղաղության նախապատրաստում։ Մինսկի խմբի ձևաչափի ընդլայնման վերաբերյալ Ադրբեջանի պահանջներն ապակառուցողական են և բացաբար են ազդում խաղաղ կարգավորման գործընթացի վրա։ Բարձր գնահատելով համանախագահ երկրների Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի և ԱՄՆ համաձայնեցված միջնորդական ջանքերը, միաժամանակ անթույլատրելի է, որ Մինսկի խմբի անդամ Թուրքիան որդեգրել է հակառակ մոտեցում Ղարաբաղյան հիմնահարցը շահարկելով հոգուց իր աշխարհակահաղաղական շահերի։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմնական խոչընդոտն Ադրբեջանի քաղաքականությունն է, ուղղված հակամարտող կողմերի միջև հավասարակշռության խախտմանը, ինչպես նաև Բաքվի տնտեսական ու ռազմական կարողությունների օգտագործման միջոցով իր կամքը Հայաստանի և Արցախին պարտադրելու փորձերը։ Մտահոգիչ են, Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև շփման գծի և հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի երկայնքով ադրբեջանական զինված ստորաբաժանումների կողմից ռազմական սադրանքները, այդ թվում ծանր սպառազինությունների կիրառումն ու դիվերսիոն ներթափանցումները։ Ադրբեջանը մերժել է հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման ուղղված առաջարկությունները, դիպուկահարների դուրսբերման և միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ստեղծման վերաբերյալ։ Հայկական կողմի սկզբունքային մոտեցումն այն է, որ հրադադարի ռեժիմի ամրապնդումը նախադրյալներ կստեղծի խաղաղ և բանակային կարգավորման համար։ Մինչդեռ ծրելով իրավիճակը, Ադրբեջանը պատասխանատվություն է կրում արկա իրավիճակի պահպանման համար։ Կարևոր է, հակամարտության գոտում ԵԱՀԿ մշտական ներկայության ամրապնդումը, սակայն Ադրբեջանը հակասում է ինքն իրեն, մի կողմից կարևորելով ԵԱՀԿ առավել լայն ներգրավվածությունը կարգավորման գործընթացին, մյուս կողմից հետևողականորեն խաթարելով ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի Գրասենյակի գործունեությունը։ Հայկական կողմն ապակառուցողականի համարում Ադրբեջանի ջանքերը, Ղարաբաղյան հիմնահարցի կարգավորումը դրանով չզբաղվող միջազգային այլ հարթակներ տեղափոխելու ուղղությամբ, ինչը որևէ նպաստ չի բերում բանակցային գործընթացին։ Որպես օրինակ, վերջերս Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերահաջողվում Ղարաբաղյան հիմնահարցի վերաբերյալ Սադրի հակահայկական զեկույցի ընդունման գաղափարն է։ Անցած շաբաթ հայկական զինված ուժերում մեկնարկել է ձմեռային ուսումնական փուլը, ինչի կապակցությամբ զինված ուժերի զորամասերում անցկացվել են հանգիստավոր միջոցառումներ։ Ուսումնական փուլի մեկնարկով զորամասերում վերսկսվել են զինված ուժերի պատրաստության պլանով նախատեսված տեսական ու գործնական պարապմունքները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարն այցելել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի խաղաղապահ բրիգադ, շնորհավորելով զինանձնակազմին։ Սերյան Օհանյանը նշել է, որ հայկական զինված ուժերն օրերցօր կատարելագործում են իրենց մարտավարամասնագիտական կարողությունները, յուրաքանչյուր խնդրի մեջ գաղափար ներդնելով։ Հայկական բանակում վերջնականապես ձևավորվում է գաղափարական դաստիարակության այն օրվա գիծը, որի հիմքում պատրաստության հետ մեկտեղ յուրաքանչյուր զինծառայողի անմնացորդ նվիրվածությունն է հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին։ Նախարարը փաստել է, որ ժամանակակից աշխարհակաղակական զարգացումների Հայաստանի Հանրապետության շուրջ ձևավորված անվտանգության միջավայրի եւ արկա մարտահրավերների պայմաններում անհրաժեշտ է ազգային եւ միջազգային երաշխիքների համադրմամբ ապահովել ընդհանուր անվտանգության մակարդակը, իսկ այդ գործում իր ուրույն դերն ունի խաղապահ զորախումբը։ Ըստ Սեյրան Օհանյանի, հայկական զինված ուժերը խաղապահ առաքելություն առաջին հերթին իրականացնում են պետական սահմանում, եւ այդ փորձն է, որ հայոց բանակին հնարավորություն է տալիս երկրագնդի տարբեր հատվածներում նոր հաջողություններ արձանագրել, ապա ցույցել, որ հայկական զինուժը ոչնչով չի զիջում աշխարհի առաջատար բանակներին։ Խաղապահ ուժերի բրիգադը համալրված է հիմնականում պրոֆեսիոնալ կազմով։ Դուք յուրաքանչյուր ուսումնական փուլում պետք է ոչ թե նորովի սկսեք յուրացնել այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է հայրենիաց պաշտպանի համար, այլ նախկինում ձեր բերած հմտություններին պետք է ավելացնեք ձեր կարողությունները։ Սա նշանակում է, որ խաղապահ ուժերի բրիգադն է այն կառույցը, որը հետագայում հիմք է հանդիսանալու պրոֆեսիոնալ բանակի կերպման համար, նշել է նախարար։ 2016 թվականը պետք է լինի շարունակությունը մեր ամբողջ պատմությամբ եկած այն բարի ճանապարհի, որ հայկական բանակը կայացել, հզորացել և այսօր ապահովում է իր զարգացումը։ Այսպիսի հանդիսավոր միջոցառումների ժամանակ հետադաս հայացք ենք ձգում մեր անցած ճանապարհին և տեսնում ենք, որ մեր բանակը հարապաշտ ճանապարհ է անցել, կազմավորվելով մեզ պարտադրված պատերազմի ընթացքում մենք կարողացել ենք ոչ միայն տարբեր մարտադաշտերում հաղթանակներ կերտել, այլ նաև զբաղվել զինծառայողների ուսուցմամբ, անհատական պատրաստությամբ, ստորաբաժանումների դաշտային վարժվածության աստիճանի բարձրացմամբ, որոնք էլ հիմք են հանգեցացել, որ մեր բոլոր կառույցները հաղթանակներ կերտեն տարբեր ռազմադաշտերում, ասել է նախարարը։ Նրա խոսքով 2015 թվականին բազմաթիվ անգամ հնչել է այն միտքը, որ տարվա մարդը հայ զինվորն է, իզուք է, որ 2016 թվականի համար հայտարելով հրամանատարական կազմի պատրաստության տարի, մենք ձգտում ենք տարվա մարդ դարձնել հայ հրամանատարին, ում գիտելիքների, խելացի ղեկավարման, առաջադրանքի հայեցակարգի իրականացման, փոքր ուժերով մեծ խնդիրներ լուծելու կարողության, խելացի պաշտպանության իրականացման շնորհիվ մենք կարող ենք առաջատար բանակների շարքը համալրել, նրանցից հետ չմնալ և ապահովել հայ ժողովրդի խաղաղ արարումը, ընդգծել է Սեյրան Օհանյանը։Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն իր ուկրաինացի գործընկեր Արսենի Յասենյուկի հետ Կիևում կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարել է, որ Անկարան Ղրիմը ուկրաինական տարածք է համարում, բացի դրանից նրա խոսքով օգնելով Հայաստանին, Ռուսաստանը սպառվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության։ Եթե Թուրքիայի նկատմամբ պահանջ ունեցող բոլոր երկրները ներկայացնեն այդ պահանջները, այդ երկրից ոչինչ չի մնա։ Այս մասին անցած շաբաթ ասել է Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Վլադիմիր Ժիրինովսկին, անդրադառնալով Թուրքիայի վարչապետի հայտարարությանն այն մասին, որ Անկարան չի ընդունում Ղրիմի միացումը Ռուսաստանին։ Ի պատասխան դրան, մենք պետք է իմ կարծիքով թուրքական Քուրդստանն անկախ պետություն ճանաչեն, պահանջենք, որ Թուրքիան վերադարձնի արևմտյան Հայաստանի հողերը։ Բացի դրանից, բուլղարացիներն ու հույներն էլ կարող են իրենց պահանջները ներկայացնել, ու Թուրքիայից ոչինչ չի մնա, ասել է Ժիրինովսկին։ Բացի դրանից, նա ուշադրություն է դարձրել այն հանգամանքին, որ Թուրքիայի վարչապետը պատմություն չգիտի։ Թուրքիայի վարչապետն Ուկրաինայի էր այցելել ու հայտարարել, որ իրենք չեն ճանաչում Ղրիմի միացումը Ռուսաստանին, նա անգրագետ մարդ է, չգիտի, որ Ղրիմը մենք ստացել ենք Թուրքիային ջախջախելու արդյունքում, երբ կնքվել է Քյուչուկ կայնարջի հարստության պայմանագիրը։ Ուկրաինան դրա հետ ոչ մի կապ չունի, Թուրքիայի անգրագիտությունը միշտ մատնում է նրանց, ասել է Ժիրինովսկին։ Միջազգային պատժամիջոցների վերացումից հետո Իրանը ակտիվ քայլեր է ձեռնարկում իր գազը Եվրոպա արտահանելու ուղղությամբ։ Դրա շրջանակներում Իրանը ծրագրում է գազ մատակարարել ինչպես Վրաստանին, այնպես էլ վերջինիս տարածքն օգտագործել իր վարելիքը եվրոպական շուկաներ հասցնելու համար։ Համապատասխան հզոր ենթակառուցվածքների բացակայության պայմաններում Իրանն առայժմ փորձում է ժամանակ չկորցնել օգտագործել տարածաշրջանում արդեն իսկ գործող խողովակաշարերը, որոնց հզորությունն այնքան էլ մեծ չէ նախատեսվող ծավալներն արտահանելու համար։ Իր գազը Վրաստան հասցնելու համար, որտեղ տարածիկ երկրներ Իրանը ներկապային դիտարկում է Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Վրաստանում Իրանի դեսպան Աբաս Թալև քարը անցած շաբաթ վրացական ռեզոնանսի օրաթերթին տված հարցազրույցում նշել է, թե ներկապային տեխնիկական աշխատանքներ են տարվում իրանական գազը Վրաստան հասցնելու ուղղությամբ։ Դեսպանը նշել է, որ իրանական գազը Վրաստան հասցնելու պատրաստակամություն են հայտնել թե Հայաստանը և թե Ադրբեջանը։ Իրանը պատրաստ է համագործակցել Վրաստանի հետ էներգետիկ ոլորտում եւ այնպիսի ծավալների գազ արտահանել, որը կբավականացնի ինչպես ներքին պահանջները բավարարելու, այնպես էլ Եվրոպա արտահանելու համար։ Դա Վրաստանի լրացուցիչ եկամուտ ներկապահովի ասել է Աբաս Թալև քարը, ըստ նրա Վրաստանը պետք է առաջնորդվի սեփական շահերով եւ այդ առումով դրամաբանական կլինի, որ էներգակերների այլընտրանքային աղբյուրներ փնտրի։ Համապատասխան ենթակառուցվածքների բացակայության պայմաններում Իրանն առայժմ փորձում է օգտագործել տարածաշրջանում արդեն իսկ գործող խողովակաշարերը, որոնց հզորություններն այնքան էլ մեծ չեն նախատեսվող ծավալներն արտահանելու համար։ Համենայն դեպս Դելիսիի Երևանը բանակցություններ են բանում տարեկան 200 միլիոն խորանած մետր իրանական գազ դեպի Վրաստան մատակարարելու շուրջ։ Այս մաս ընթացի հաղորդմամբ անցած շաբաթ ասել է գազի արտահանման իրանական ազգային ընկերության տնօրեն Ալիրեզա Քամելին։ Մասնավորապես անցած շաբաթ Թեհրանում էր գտնվում Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախակալադզեն, ով բանակցություններ էր վարում Իսլամական Հանրապետության նախկին նախարար Բիժան Նամդար Զանգանեի հետ։ Ըստ այդմ սպասվում է, որ իրանական գազը Վրաստան կհասնի եկող իրանական տարում, որը սկսվում է առաջիկա մարտի 21-ին։ Առաջին համապատասխան պայմանագիրը ստորագրվելու է 7 ամիս ժամկետով և հիմք է հանդիսանալու հետագա համագործակցության համար։ Այս ամենով հանդերձ, սակայն գազի արտահանման իրանական ազգային ընկերության տնօրեն Ալիրեզա Քամելին նշել է, որ Վրաստանը պետք է Հայաստանի համաձայնությունը ստանա գազի տարածման համար։ Անցած շաբաթ նաև հայտարարվել է, որ Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախակալադզեն առաջիկա օրերին Վիեննայում հանդիպում է ունենալու ռուսական պետական Գազպրոմ ընկերության ներկայացուցիչի հետ։ Թե կոնկրետ ում հետ է հանդիպելու Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կալադզեն չի նշվում, սակայն հաղորդվում է, որ հանդիպման հիմնական թեման լինելու է Վրաստանի տարածքով ռուսական գազի տարածման պայմանների համաձայնեցումը։ Համաձայն անցած շաբաթ Թեհրանում Կալադզեի և իրանական կողմի բանակցությունների հրապարակված արդյունքների կողմերը պայմանավորվել էին իրանական գազը Վրաստան հասցնել Հայաստանի տարածքով վերջինիս համաձայնության դեպքում։ Հիշեցնենք, որ Հայաստան-Իրան գազատարը, ինչպես նաև Հայաստանի ողջ գազային ենթակառուցվածքը գտնվում է ռուսական Գազպրոմի տնօրինության տակ։ Հայաստանի կառավարությունը հավանության արժանացրել Տաջիկստանի հետ պետական սահմանի 520 կիլոմետրանոց հատվածի շուրջ համաձայնության պայմանագրի նախագիծը։ Այդ մասին անցած շաբաթ հայտնել է Ղրղստանի կառավարության մամլո ծառայությունը։ Նշվում է, որ Ղրղստան-Տաջիկական սահմանի ընդհանուր երկարությունը 971 կիլոմետր է։ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո Բիշկեկն ու Դուշանբեն չեն կարողացել համաձայնել համաձայնությանգալ 70-ից ավելի վիճելի տարածքների ճակատագրի մասին։ Ինչի հետևանքով նաև զինված բախումները եղել կողմերի միջև։ Հիմա փաստորեն կողմերը համաձայնության են եկել սահմանի մեծ մասի հարցում։ Ընդ որում, որպես սահմանի նկարագրման ելման կետ է ընդունվել Ղրղստանի, Տաջիկստանի և Չինաստանի պետական սահմանների հատման կետը։ Այս համաձայնության շնորհիվ հնարավոր է Բիշկեկի և Դուշանբեի միջև պետական սահմանների մասին պայմանագիր ստորագրվի։ Thank you.